reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 października, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Mieszkańcy kamienicy przy Skaryszewskiej w Warszawie mieli się do dziś wyprowadzić. Zostają w swoich mieszkaniach, mówią członkowie komisji weryfikacyjnej. Przełożono rozprawę domniemanego Herszta Gangu, który w Rimini napadł na polskich turystów. 500 uczniów ewakuowano ze szkoły w Radomiu, gdy czworo dzieci źle się poczuło podczas lekcji. Mieszkańcy Skaryszewskiej 11 w Warszawie mogą na razie spać spokojnie, zapewnia członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Do dziś lokatorzy mieli zgodnie z reprywatyzacją wyprowadzić się ze swoich mieszkań. Jednak od momentu, gdy sprawą zajęła się komisja, wszelkie działania, które mogłyby zaszkodzić mieszkańcom, zostały wstrzymane. Waldemar Szewczyk o tym, że do dziś powinien się wyprowadzić, dowiedział się miesiąc temu z pisma od nowego właściciela budynku. Do lokatorów trafiają też kolejne pisma. Sąsiad otrzymał pismo, w którym nawet ta spółka proponuje mu mieszkanie w pustostanie w tym budynku tylko po to, żeby się wyprowadził z ostatniego piętra. Ci państwo na zimę chcą zdjąć dach. Chcą spowodować to, żeby się wszyscy wyprowadzili. O zabytkowej kamienicy przy Skaryszewskiej zrobiło się głośno rok temu. Mieszkańcy zaprotestowali. Ich zdaniem mogło dojść do złamania prawa. Komisja weryfikacyjna wszczęła postępowanie rozpoznawcze, mówi Sebastian Kaleta. Mieszkańcy mogą spokojnie czekać na rozstrzygnięcie komisji. Nawet jeśli wypowiedziane są umowy, mogą je kwestionować na drodze postępowania sądowego, a wszelkie postępowania sądowe są z urzędu wstrzymane, kiedy komisja rozpoznaje reprywatyzację konkretnego adresu. Komisja wszczęła też postępowanie w sprawie Łochowskiej 38. Tam decyzję zwrotową wydano kuratorowi nieznanego 128-latka. Waldemar Szewczyk mówi, że obie nieruchomości łączy ta sama spółka. Reprywatyzacja na Łochowskiej została przerwana przez burmistrza Pragi Północ, natomiast w naszym przypadku niestety jeszcze nie. Według danych Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze skutki reprywatyzacji w stolicy mogły dotknąć 55 tysięcy osób. Przełożono rozprawę domniemanego szefa gangu, który w Rimini zaatakował polskich turystów. Prokurator do 17 października ma uzupełnić akta. Nakazał to sąd. Sąd w Rimini, przychylając się do wniosku obrony, przełożył posiedzenie, ponieważ zeznania oskarżonego, 20-letniego Kongijczyka Guerlina Botungu, w których przyznał się do winy, nie były jasne. Poza tym nie przyznał się do części zarzucanych mu czynów i zaprzeczył, jakoby był przywódcą gangu. Nie jest więc w dalszym ciągu jasne, w jakim trybie będzie sądzony, czy w bezpośrednim, w którym wyrok wydany przez jednego sędziego zapada bardzo szybko, czy też, jak domaga się obrona, w trybie skróconym. Ten, w związku z przyznaniem się oskarżonego do winy i rezygnacją z procesu apelacyjnego, przewiduje redukcję kary o 1/3. Być może niektóre zarzuty zostaną wyłączone z procesu i zajmie się nimi inny sąd. Kongijczykowi grozi co najmniej 20 lat więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mężczyzna, który w niedzielę na dworcu kolejowym w Marsylii zadźgał dwie młode dziewczyny, to Tunezyjczyk mieszkający we Włoszech. Miał prawo pobytu i ważny paszport tunezyjski. Takie informacje podał właśnie francuski minister spraw wewnętrznych. Zaapelował jednocześnie do rządu o lepsze dzielenie się informacjami w takich sprawach. Włoskie służby sprawdzają teraz, czy napastnik z Marsylii miał związki z innymi Tunezyjczykami zamieszanymi w zamachy w Europie. Do ataku w Marsylii przyznało się tak zwane państwo islamskie. Wracamy do kraju. Ponad 500 uczniów radomskiej podstawówki ewakuowano, bo dzieci źle się poczuły. Czworo uczniów trafiło do szpitala na obserwację. W szkole na drugim piętrze prawdopodobnie ktoś rozpylił substancję drażniącą. Dyrekcja szkoły numer 28 wezwała pogotowie i strażaków, ale ci niczego podejrzanego nie stwierdzili. Podejrzewają, że przed przewietrzeniem budynku ktoś musiał rozpylić jakąś substancję drażniącą. Uczniowie wrócili na lekcje. Ale policja ostrzega. Takie incydenty nie uchodzą na sucho i podaje przykład 17-latka, któremu za rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Zawidzu Kościelnym koło Sierpca grozi 8 lat więzienia. Odpowie za wprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, mówi Grzegorz Jędrzejewski, prokurator w Sierpcu. Materiał dowodowy wskazuje na to, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest to wprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez działanie w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy pozbawienia wolności do lat 8. Nastolatek, który rozpylił gaz, jest uczniem tej szkoły. Z placówki trzeba było ewakuować wszystkich uczniów i cały personel. W sumie ponad 300 osób. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy, także jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy i w górach porywisty wiatr, na razie od 11 do 15 stopni, nad ranem od 7 do 12. Jutro w Augustowie 11, w Warszawie 14, w Zielonej Górze 15 stopni. Trójka.

international star. Oh, I'm afraid that they might be right. I call myself bedroom producer. I close my eyes and think, who's there? Sits inside my mic and listens to what I confess. Got my first Discman. Couldn't get the laser and I still can't. Magic rainbow mirrors, how this shit works. Two pairs of headphones with my sister on the speaker. Paulina Przybysz, słyszymy się ponownie w najbliższy czwartek. Dziś mam zaszczyt zastępować w magazynku Piotra Barona. Teraz będę podejrzany o nepotyzm albo coś jeszcze gorszego, ale po prostu nie mogę nie zagrać tej płyty. Z opisu wynika, że znów pracowałem ze Steve'em Albinim. Yeah. No i upatrznie nie chcą zmienić nazwy. Grupa Metz, ich nowy album Strange Peace kończy się właśnie tak utworem Raw Materials. 24,5 minuty po 15, 27 października w szczecińskiej arenie i 30 października w katowickim Spodku zagrają w Polsce muzycy grupy Procol Harum. Rozmawialiśmy o tym z Helinką Wachowicz w liście przebojów trójki w piątek. W ten piątek pewnie będziemy tą rozmowę w dalszym ciągu ciągnąć. Natomiast ja mam dla Państwa teraz dwa podwójne zaproszenia. Jedno do Szczecina, drugie do katowickiego Spodka. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego na 22 i 7 trójek i odpowiedzieć na pytanie, w którym roku Gary Brooker, lider grupy Procol Harum, był gościem festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Stop, and I can see no end in sight, and search in vain by candlelight for some long road that goes nowhere, for some signpost that is not there, and even my befuddled shining brightly, quite insane. The chandelier is in full swing, as gifts for me the three kings bring, of myrrh and frankincense I'm told. W sprawie biletów na Procol Harum w Polsce zapraszamy na listę przebojów programu trzeciego w najbliższy piątek po 19. W tej chwili mamy 28 minut po 15. Mamy bilety na koncert, który odbędzie się w Studiu Osieckiej 14 października, to jest sobota, o 18:00. To będzie grupa Lion Shepherd. W tej sprawie teraz do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Przypomnę, Lion Shepherd w Osieckiej 14 października w sobotę od 18:00. A u nas Björk. My healed child. transformed into a gate where I receive love from. Gate. Trochę krótsza wersja pierwszego utworu z nowego albumu Björk, albumu, o którym krążą legendy, że Björk wycofała pierwszą wersję, że coś tam poprawia. Ile w tym prawdy, tak naprawdę nie wiemy. Wiemy za to, że wczoraj w Poznaniu po raz pierwszy można było zobaczyć fascynującą wystawę Björk Digital, która od dziś oficjalnie aż do 31 października właśnie tam. Oto co mówi o niej dyrektor artystyczny imprezy Wojtek Piotronak. Witam, mam na imię Wojtek Piotronak, jestem dyrektorem artystycznym Art & Fashion Forum by Grażyna Kulczyk. W tym roku udało nam się sprowadzić wystawę Björk Digital do Poznania, które właśnie w dniu dzisiejszym miało otwarcie. Ważnymi elementami, które są w tej wystawie, to jest VR. To jest wirtualna rzeczywistość i rozdzielenie dźwiękowe, które można tutaj zobaczyć i posłuchać przede wszystkim. Mamy największe, które do tej pory powstało, Black Lake, instalację, która została stworzona dla MoMA w Nowym Jorku, a dźwięk został rozdzielony i zmiksowany przez Marco Perego. Mamy również po raz pierwszy premierowo na tej wystawie, na wystawie Björk Digital, nowy single Gate. No i oprócz tego oczywiście niesamowitych według mnie elementów VR-owo 360, które wprowadzają nas w świat artystki. Pan Wojtek miał na myśli prawdopodobnie teledysk, który miał wczoraj swoją premierę właśnie w Starym Browarze w Poznaniu na otwarciu, a raczej przed otwarciu wystawy Birk Digital. Za chwilę o warstwie dźwiękowej imprezy opowie mega spec od tych spraw, który przyjechał specjalnie z Londynu, a to unikatowe nagranie Birk z Royal Opera House sprzed lat 16. A human, oh, human behavior. Be ready to get confused. And me, I'm mad yet after. There's definitely, definitely, definitely no logic to human behavior, but yet so, yet so irresistible. And me, I'm messy, jam, and there is never still unguaranty. There is terribly, terribly moody, me, I'm messed yet after, but oh, to get involved in the exchange of human emotions is ever so satisfying. And me, I'm messed yet jam, and there is nagranie BBC z 16 grudnia 2001 roku, za chwilę finałowe z tegoż koncertu. Wcześniej Marco Perry, rzeźbiarz dźwięku, dyrektor od spraw właśnie fonii, audio, czy jak to nazwiemy, na wystawie Björk Digital. I knew Björk, I knew the management and they knew me, so I'm a known quantity. I'm a known liability. and I said to my manager when I found out about this this exhibition in New York, which was a retrospective of the artist's work, I said, I've got to be involved with that, you know, because I can make this really, really something really special. Marco Perez, z którym dłuższą rozmowę zaprezentujemy w Trójce niebawem, powiedział po prostu tak. Znałem wcześniej Bjerk, znałem jej management, więc nie było problemu, żebyśmy stworzyli zespół. Powiedziałem wtedy do swojego menadżera, wtedy kiedy dowiedziałem się o retrospektywnej wystawie artystki w nowojorskiej MOMie, że ja muszę w tym być, ja muszę przy tym pracować, bo jestem w stanie wykreować tam coś niezwykłego. I wykreował. 32 głośniki, nie wchodząc w techniczne szczegóły, napełniają salę dźwiękiem w sposób absolutnie niewiarygodny. Ta dźwiękowa sala na Bjerk Digital w Poznaniu jest większa od tej w Tokio, Nowym Jorku czy Londynie. Accidents that happen just follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotion landscapes. They pass. Tell me, and the riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where. Stay down, emergency. Za 16 minut będzie 16. Ta piosenka Roberta Planta, który przypomnę, obiecał porozmawiać z Trójką o swojej nowej płycie, będzie naszą piosenką dnia w najbliższy piątek. Chciałbym powiedzieć, że trzymam w ręce, ale trzymam z trudem w ręce ogromny tom. Książka nazywa się Kowisko Trójmiasta, lata 70. Autorzy to Stanisław Danielewicz i Marcin Jakobson. Trudno się opowiada o książce w radiu. Jest to książka, która ma wśród wszystkich innych zalet jedno. Można ją w dowolnym momencie otworzyć, w dowolnym fragmencie i czytać niekoniecznie chronologicznie. Jest to tyle informacji o miejscu w Polsce, które w latach 60., 70., a także 80. było często początkiem w muzyce rockowej zupełnie nowych nurtów, że jest to pozycja w pewnym sensie obowiązkowa. Najtrudniej wybrać ilustrację dźwiękową. Na szczęście reedycja klasycznej płyty Krzysztofa Klęczona trochę mi w tym wyborze pomogła. Na winylu. twarzą. Wyobraźnia chodzi z ręką na tym blachu. Dla obieży światu port to dobry dom. Hej, John Walker, dla bezdomnych dom. Spotkania, kumpli co przed laty uwierzyli w ziemi, czarodziejski stał. Za marzenia głupie tu się bierze batu. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, John Walker, mały jest ten świat. Hej, John Walker, mały jest ten świat. Którzy chcą wyruszyć jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu. Byś sępiony wiatrem aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce. Albumowa, winylowa, poprawiona, trochę inna, nawet można powiedzieć, że mocno inna od radiowej. Za 8 minut będzie 16. Teraz pora na naszą płytę tygodnia. 71-335 to numer SMS-owy. Przypomnę, że I Tell a Fly, Benjamin Clementine, to nasza płyta w tym tygodniu. When it's an alien with extra ability, pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America happy. Wishing America free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars and spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy. Tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone. Things are getting harder. Wishing everyone